بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عم يتساءلون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظيم کیا بڑی خبر کی نسبت؟ الذي هم فيه مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. كلا سيعلمون دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے. ثم كلا سيعلمون پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے. الم نجعل الارض مهادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا. وخلقناكم ازواجا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا. وجعلنا نومكم سباتا اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا. وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردہ مقرر کیا. وجعلنا النهار معاشا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وجعلنا سراجا وهاجا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا. لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں. وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغ. ان يوم الفصل كان ميقاتا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے. وفتحت السماء فكانت ابوابا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. ان جهنم كانت مرصادا بے شک دوزخ گھات میں ہے. للطاغین مآبا یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا. الا حمیما وغساقا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. وکذبوا بآیاتنا کذابا اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے. وکل شیئن احصیناہ کتابا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. ان للمتقین مفازا بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. حدائق واعنابا یعنی باغ اور انگور. وکواعب اترابا اور ہم عمر نوجوان عورتیں. وکأسا دہاقا اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات. جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام متعین. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان